Hallo, hallo. Oh, Chef hat eine Programme erkannt. Nee, even kijken of die eerst staat en dan uitzetten. Want waarschijnlijk blijft hij wel draaien als hij aanstaat. Hallo, hallo. Probeer het eens. Ik zie wel, nu zie ik wel overal input. Probeer het eens. Ja, die zag ik net ook. Ja, oh. Althans, oh, ik hoor jou ook. Ik hoor jou. Kan ik iets harder bij mij? Hallo, hallo. Hallo? Dat klinkt niet goed. Allebei, man. Oh, wow. Fantastisch. Hallo, sir. Hoor je mij ook? Thank you.